نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة القلم نون والقلم نون قسم ہے قلم کی وما يسطرون اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں ما انت نہیں آپ بنعمت ربک اپنے رب کی نعمت کے ساتھ بمجنون مجنون وان لک اور بے شک آپ کے لیے لاجرا البتہ اجر ہے غیر ممنون ختم نہ ہونے والا وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم البتہ اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں فَسَتُبْصِرُ پس انقریب تم بھی دیکھو گے وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھیں گے بِأَيِّكُمْ کون سا تم میں سے المفتون مجنون ہے ان ربک بے شک رب تیرا ہوا عالم وہ زیادہ جانتا ہے بمن اس کو جو دل بھٹک گیا ان سبیلہی اس کے راستے سے وہ عالم اور وہ زیادہ جانتا ہے بالمحتدین ہدایت پانے والوں کو فلا تطع پس نہ تم اطاعت کرو المکذبین جھٹلانے والوں کی ودو وہ چاہتے ہیں لو تو دہنو کاش تم سستی کرو فیدہنون تو وہ بھی سستی کریں مداہنت کریں ولا تطع اور نہ تم اطاعت کرو کل ہر حلافن بہت قسمیں کھانے والے کی مہین ذلیل کی ہمازن عیب جوئی کرنے والا مشائن چلنے والا بن امیم ساتھ چغل خوری کے منائن بہت روکنے والا للخیری بھلائی کا معتدن حد سے بڑھنے والا اسیم گناہگار اتلم بد مزاج بعد ذالک اس کے بعد زنیم بد اصل بھی ہے ان کانا کہ ہے وہ ذا مال مال والا وبنین اور بیٹوں والا اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیات قال کہا اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلوں کی سنسمہ انقریب ہم داغ دیں گے اس کو یا داغ لگائیں گے اس کو علی الخرطوم ناک پر انا بے شک ہم نے بلوناہم آزمائش میں ڈالا ان کو کما جیسا کہ بلونا آزمایا ہم نے اصحاب الجنہ باغ والوں کو اذ اقسموا جب انہوں نے قسم کھائی ليصرمنها، البتہ ضرور کاٹ لیں گے اس کو، مصبحین صبح سویرے، ولا یستثنون اور نہ وہ استثناء کر رہے تھے، فطافہ تو پھر گیا، علیہا اس پر، طائفن ایک پھرنے والا، من ربکا تیرے رب کی طرف سے، وہم نائمون اور وہ سو رہے تھے، فاصبحت تو ہو گیا، کسریم جڑ کٹا یا مانند جڑ کٹے کے، فتنادو تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے، مصبحین صبح سویرے، انغدو کہ چلو، علی حرثکم اپنے کھیت پر، ان کنتم اگر ہو تم، سارے مین کاٹنے والے، فانطلقوا تو وہ چل دیے، وہم اور وہ، یتخافتون چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، ان کہ لا نہیں، یدخلنہا داخل ہوگا اس پر، الیوم آج، علیکم تم پر، مسکین کوئی مسکین، وغدو اور وہ صبح سویرے گئے، علی ہر دن اوپر بخیلی کے یعنی بخل کرتے ہوئے، قادرین قدرت رکھتے ہوئے یعنی بخیلی پر قدرت رکھتے ہوئے، فلما رأوها تو جب انہوں نے دیکھا اس کو، قالوا کہنے لگے، انا لدالون بے شک ہم البتہ بھٹکنے والے ہیں، بلکہ نحن ہم، محرومون محروم کر دیے گئے ہیں، قالا بولا، اوسطهم ان کا درمیانہ یا ان کا بہتر شخص، علم کیا نہیں، اقل لکم میں نے کہا تھا تم سے، لولا کیوں نہیں، تسبحون تم تسبیح کرتے، قالو انہوں نے کہا، سبحان ربنا پاک ہے رب ہمارا، انا بے شک ہم، کنا ظالمین تھے ہم ظالم، فاقبل تو متوجہ ہوا، بعضهم ان کا بعض، علی بعض بعض پر، یتلاومون آپس میں ملامت کرتے ہوئے، قالو انہوں نے کہا، یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، انا کنا بے شک ہم تھے ہم، طاغین سرکش، اسا امید ہے، ربنا کہ رب ہمارا، ان یبدلنا کہ بدل دے ہم کو، خیرن بہتر، منہا اس سے، انا بے شک ہم، الی ربنا اپنے رب کی طرف، راغبون رغبت کرنے والے ہیں، کذالک العذاب ایسا ہوتا ہے عذاب، ولا عذاب الآخرتی اور البتہ عذاب آخرت کا، اکبر زیادہ بڑا ہے، لو کانو یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے، ان للمتقین، بے شک متقی لوگوں کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، جنات النعیم، باغ ہیں نعمتوں والے، افنجعل المسلمین، کیا بھلا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو، فرما برداروں کو، کل مجرمین، مجرموں کی طرح، مالکم، کیا ہے تم کو، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو، ام لکم، یا تمہارے لیے، کتابن، کوئی کتاب ہے، فی ہی تدرسون، جس میں تم پڑھتے ہو، ان لکم، بے شک تمہارے لیے، فی ہی اس میں، لما تخیرون، البتہ جو تم پسند کرو، اختیار کرو، ام لکم، یا تمہارے لیے، ایمانن، عہد ہے، قسم ہے، علینا، ہم پر، بالغتن، باقی رہنے والی، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ان لکم، بے شک تمہارے لیے، لما تحکمون، البتہ وہ ہے جو تم فیصلہ کرو گے، سلہم، پوچھو ان سے، ایہم، کون سا ان میں سے، بذالک، ساتھ اس کے، زعیم، ضامن ہے، ام لہم، یا ان کے لیے، شرکاء، کچھ شریک ہیں، فلیأتوا، پس چاہیے کہ لے آئیں، بشرکائہم، اپنے شریکوں کو، ان کانوا، اگر ہیں وہ، صادقین، سچے، یوم، جس دن، یکشف، کھول دیا جائے گا، ان ساقن، پنڈلی سے، ویدعونا، اور وہ بلائے جائیں گے، الی السجودی، طرف سجدوں کے، فلا یستطیعون، تو وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں گے، خاشعتن، نیچی ہوگی، ابصارہم، ان کی نگاہیں، ترہقہم، چھا رہی ہوگی ان پر، ذلہ، ذلت، وقد کانوا، اور تحقیق تھے وہ، یدعونا، بلائے جاتے، الی السجودی، سجدوں کی طرف، وہم، اور وہ، سالمون، صحیح سلامت تھے، فذرنی، پس چھوڑ دو مجھ کو، ومن، اور جو کوئی، یکذبو، جھٹلاتا ہے، بہذا الحدیث، اس بات کو، سنستدرجہم، ان قریب ہم آہستہ آہستہ کھینچیں گے ان کو، من حیثو، جہاں سے، لا یعلمون، وہ جانتے نہ ہوں گے، واملی لہم، اور میں ڈھیل دے رہا ہوں ان کے لیے، ان قیدی، بے شک میری چال، متین، بہت پختہ ہے، ام یا، تسألهم، تم سوال کرتے ہو ان سے، اجرن، کسی اجر کا، فہم، تو وہ، من مغرم، تاوان سے، مفقلون، دبے جاتے ہوں، ام اندہم، یا ان کے پاس؟ الغیب کوئی غیب ہے؟ فہم یکتبون تو وہ لکھ رہے ہیں. فصبر پس صبر کرو. لحکم ربک اپنے رب کے حکم کے لیے. ولا تکن اور نہ تم ہو. کصاحب الحوت مانند مچھلی والے کے. اذ نادا جب اس نے پکارا. وہوا مکظوم اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. لولا اگر نہ ہوتی یہ بات. انتبارکہ کہ پا لیا اس کو. نعمت من رب ایک نعمت نے اس کے رب کی طرف سے. لنبذ البتہ پھینک دیا جاتا. بالارائی چٹیل میدان میں. وہوا مذموم اور وہ مذموم ہوتا. فج تباہ ہو تو چن لیا اس کو. رب ہو اس کے رب نے. فجعلہ تو بنا دیا اس کو. من الصالحین صالح لوگوں میں سے. و ان اور بے شک. یکادو قریب ہے. الذین وہ لوگ. کفروا جنہوں نے کفر کیا. لیزلقونک البتہ پھسلا دیں گے آپ کو. بابصارہم اپنی نگاہوں سے. لما جب. سمع ذکر انہوں نے سنا ذکر کو. ویقولون اور وہ کہتے ہیں. انہو لمجنون بے شک وہ البتہ مجنون ہے. وما ہوا اور نہیں وہ. الا مگر. ذکرن ایک نصیحت. للعالمین سب جہانوں کے لیے.